बावन मोरा निहरे छूट ही जा बावन मोरा निहरे बाबुल मोरा बाबुल मोरा चार कहार मिल मोरी डोलिया सजाई रे चार कहार मिल मोरी डोलिया मोदाय अपना बेगाना छूटो Yeah.